Comences la setmana amb energia, però arriba el divendres i sents que no pots més, que estàs fet pols. Sí, una sensació molt familiar. Molt. Però què passa quan aquesta sensació, doncs, no desapareix amb el cap de setmana? Quan es converteix en la norma, dia rere dia. I sobretot per a la gent que es dedica a cuidar dels més petits. Exactament. Avui ens endinsem en un tema que és una mica silenciós, però absolutament crucial, l'esgotament, o el burnout, dels professionals de l'educació infantil. I per guiar-nos, ens fixarem en un article publicat el 23 de gener de 2026 al blog Liderando Escuelas Infantiles Pioneras. La missió d'avui és gairebé com fer de detectius. M'agrada, això. Volem aprendre a identificar les pistes, saps? Els senyals subtils d'aquesta crisi silenciosa abans que sigui massa tard. I entendre per què cuidar de l'equip docent és, en realitat, la millor manera de cuidar dels infants. Totalment. I m'agrada la idea de fer de detectius perquè implica buscar pistes d'un problema que no és obvi. I és fonamental, crec, emmarcar-ho bé des del principi. D'acord. No estem parlant simplement de cansància laboral. L'article insisteix molt. El descriu com a un fenomen. Multifactorial. Que té un impacte directe no només en els educadors, sinó en la qualitat pedagògica i, sobretot, en l'entorn emocional que reben els nens i les nenes. Llavors, és un problema del sistema. No és un fracàs de l'individu. Exactament. Aquesta és la clau de tot. D'acord. Doncs anem a desgranar-ho. Si no és només estar cansat, què és exactament el burnout, segons aquest article? Quins són, diguem-ne, els ingredients que el defineixen? Doncs l'article ho descompon en tres pilars fonamentals. El primer és un esgotament emocional molt profund i persistent, la sensació d'haver buidat completament les reserves emocionals, d'estar buit per dins, vaja. Sí. El segon és el que anomenen despersonalització, que sona molt tècnic, però sí. En realitat és un distanciament. Un cinisme o una indiferència cap a la feina, com si posessis un mur per protegir-te. Ja. I el tercer és una sensació reduïda d'eficàcia professional. És a dir, començar a sentir que ja no ets competent, que la teva feina no serveix de res. Entenc. Llavors, és la combinació d'aquests tres factors. L'esgotament, el mur aquest i la sensació de no servir. El que fa que un parell de dies de descans no siguin la solució. No, clar. No és una bateria que recarrega. És més aviat com si el sistema operatiu de la persona estigués fallant. Exactament. I per entendre la gravetat d'això, l'article fa una connexió que a mi me sembla molt potent. Esmenta un estudi de l'Escola de Salut Pública de Harvard. Així. Que descriu el burnout en altres sectors, com la medicina, com una autèntica crisi de salut pública. Un moment, aturem-nos aquí perquè aquesta comparació és molt, molt reveladora. O és? Posar el burnout docent al mateix nivell que el dels metges. Això canvia totalment la perspectiva. Ja no és que aquesta feina és molt dura, no. Passa a ser un risc laboral sistèmic amb conseqüències greus. Precisament, si un metge esgotat pot cometre un error en un diagnòstic, una educadora esgotada, encara que potser no sigui tan visible, pot afectar el desenvolupament socioemocional d'un infant i en una etapa crítica de la seva vida més. Claríssim. I l'article enumera les causes en el context de les escoles bressol. La pressió constant, la sobrecàrrega de demandes emocionals, la falta de recursos i una cosa que anomena les responsabilitats invisibles. M'interessa molt això de les responsabilitats invisibles. Suposo que es refereix a tota aquella càrrega mental que no surt enlloc, oi? Exacte. Allò de recordar si un nen ha dormit bé, si un altre té al·lèrgia, consolar-ne un tercer. Tot alhora. Exacte. És la gestió emocional constant de tot un grup, que és esgotadora. I aquí entra en joc un altre factor que l'article assenyala com una arma de doble tall, la vocació. La vocació. Sí. Molts professionals continuen, fins i tot quan estan al límit, per vocació. Però aquesta mateixa vocació pot servir per normalitzar condicions laborals que són insostenibles, saps? Enmascarant el problema fins que ja és molt greu. Això em porta a la pregunta clau, la part de la investigació detectesca que dèiem. Si la vocació ho pot amagar tot, com podem detectar el problema abans que exploti? Suposo que l'article ens dona pistes concretes, aquells senyals que hauríem de saber llegir. Sí, i aquí és on l'article se torna extremadament pràctic. Descriu 5 senyals d'alerta primerencs. El primer són els canvis emocionals persistents. La paraula clau és persistents, entenc. Aquesta és la clau. No es tracta de tenir un mal dia o una mala setmana. Però com diferencies això d'algú que simplement està tenint un par de setmanes dolentes per motius personals? La línia deu ser molt fina, no? És fina, però la diferència està en la constància i el canvi respecte a la personalitat habitual de la persona. L'article parla d'irritabilitat freqüent, apàtia, menor tolerància al soroll. El soroll dels nens, vols dir? Sí, o una pèrdua d'entusiasme que s'allarga en el temps. Hi ha una frase a l'article que és molt il·lustrativa. A veure. Diu, una companya que cada vegada és menys alegre i simpàtica és una companya que hem de cuidar més. Uau. No és que s'hagi tornat antipàtica de cop, és que probablement està demanant ajuda sense paraules. Entes, no jutjar el canvi, sinó interpretar-lo com un possible símptoma. Quin seria el segon senyal? Un cansament constant que no desapareix. Que ja et lleves cansat. Exacte. Una fatiga que ja hi és a primera hora del matí. La sensació d'arrossegar el cos tota la jornada. I aquí l'article destaca un detall cultural molt important del sector. Quin? La sensació de no poder absentar-se per no sobrecarregar les companyes. Aquesta lleialtat a l'equip fa que moltes educadores vagin a treballar malaltes, la qual cosa crea un cercle viciós. Claríssim. On el cos mai no té l'oportunitat de recuperar-se de veritat. I això alimenta directament l'esgotament emocional del primer punt. Tot està connectat. Totalment. Em puc imaginar la sensació de culpa per fallar a l'equip, que se suma a la pròpia fatiga. És una trampa. Una trampa, exactament. I ens porta al tercer senyal, que potser és el més preocupant des del punt de vista pedagògic. La desconnexió emocional amb els nens o amb el projecte. Aquest és un mecanisme de defensa pur i dur. L'article ho diu d'una manera molt directa. Quan cuidar comença a fer mal, el cos es protegeix desconnectant. I a la pràctica, com es manifesta aquesta desconnexió? Perquè pot ser molt subtil, imagino. No és que de cop i volta tractin malament els nens. No, no, clar que no. És molt més subtil. Pot ser una relació més automàtica, menys afectuosa. Menys paciència. Sí, menys paciència davant les demandes dels infants o començar a verbalitzar frases com «ja m'és igual» o «que facin el que vulguin». No és que la persona li sigui igual, de veritat. És que el seu sistema emocional està tan sobrecarregat... Que ha de baixar l'interruptor? Exacte, per sobreviure. És un crit d'ajuda silenciós. I un que pot ser fàcilment malinterpretat com a falta de professionalitat. El quart senyal, en canvi, sembla més tangible. Errors, oblits i absentisme. Sí, aquest afecta directament del rendiment cognitiu. La ment està saturada i això es tradueix en més distraccions, dificultat per concentrar-se, oblidar-se de donar un missatge important a una família... Coses del dia a dia. I finalment, quan el cos i la ment ja no poden més, un augment de les baixes. L'article fa una observació molt astuta aquí. Quina? Com que en aquest sector l'absentisme sol ser baix, per aquesta cultura de no fallar, un petit increment ja és un senyal d'alarma molt significatiu. Em puc imaginar la frustració que deu generar. No és que no t'importi la teva feina, és que el teu cervell està tan ple que se t'escapen coses. I cada petit error deu semblar un fracàs enorme. Clar, i alimenta encara més la sensació d'ineficàcia. Exactament. Alimenta el tercer pilar del burnout que dèiem abans. I això ens porta a l'últim senyal, el cinquè. L'aïllament dins de l'equip docent. Ah. La persona afectada comença a parlar menys a les reunions, evita espais compartits com l'hora d'esmorzar, es mostra més tancada o a la defensiva. L'esgotament li consumeix tota l'energia social. Tota. No en queda per a les relacions amb els companys. Per tant, és crucial que la resta de l'equip no s'ho prengui com una cosa personal. Aquesta és la clau. No és que la companya estigui enfadada amb tu, és que literalment no té energia per interactuar. Exacte. L'article subratlla la importància de no personalitzar aquests comportaments i, en canvi, veure'ls com el que són, un altre senyal d'alerta. Un cop tenim aquests cinc senyals sobre la taula, la pregunta és, per què és tan urgent actuar? Més enllà del benestar de la persona, que ja és motiu suficient, quines són les conseqüències per a l'escola si no s'intervé? Les conseqüències són sistèmiques. L'article n'assenyala tres de principals. La primera, una alta rotació de personal. Això desestabilitza els equips. I trenca els vincles amb els nens. Exacte. La segona, un deteriorament del clima laboral. Un equip amb membres esgotats és un equip on hi ha més tensió, menys col·laboració. I la tercera, i la més greu, és l'impacte emocional directe en els infants. Són esponges. Són esponges emocionals. Ho perceben tot. L'estrès, l'apatia, la desconnexió dels adults que els cuiden. Això em porta una cita de l'article que has mencionat abans d'una organització anomenada Life School. Les educadores estan al centre d'una educació infantil de qualitat. Aquesta frase, després de tot el que hem parlat, agafa una dimensió enorme. Totalment. Vol dir que cuidar de l'equip no és una despesa o un luxe, és la inversió més important que pot fer un centre educatiu. És la base de tot el projecte pedagògic. No és una cosa que es faci fora temps o pressupost. Un equip que se sent cuidat i motivat és la garantia que els infants rebran l'atenció de qualitat que mereixen. El benestar de l'adult és la condició per al benestar de l'infant. Indispensable. Llavors, si el diagnòstic és clar i les conseqüències són greus, la pregunta del milió és, quines són les solucions? L'article no es queda només en l'anàlisi, oi? No, no. Proposa vies d'acció concretes i es dirigeix específicament a les directores i coordinadores perquè entenc que el canvi ha de venir des de la cultura de l'organització. D'acord. Proposa 4 accions molt clares. La primera és escoltar abans de corregir. Això sona bé, però en el dia a dia d'una escola, que sempre és frenètic, com es crea aquest espai per escoltar de veritat? Pot semblar una tasca més a afegir una llista ja interminable. Aquesta és la qüestió. No es tracta de fer una gran reunió extraordinària. Es tracta de crear petits espais segurs i rutinaris on l'equip pugui parlar sense por. Pot ser una breu trobada setmanal o simplement canviar l'enfocament de les reunions dedicant sempre un temps a preguntar com estem de veritat. Entenc. La segunda acció està molt lligada a això, revisar les càrregues de treball reals. I això vol dir mirar més enllà de les ràtios i els horaris oficials i posar sobre la taula totes aquelles tasques invisibles. Les que dèiem abans. Sí, per reconèixer-les i buscar maneres de repartir-les o simplificar-les. Em sembla especialment interessant la tercera proposta, cuidar la cultura del centre. L'article parla de sortir de la narrativa del sacrifici constant. Sí. Això xoca frontalment amb la cultura de molts llocs de treball, on sembla que si no estàs desbordat, no estàs treballant prou. Exactament. Adverteix del perill de fomentar aquesta mentalitat contraproduent de aquí tothom té molta feina, com si fos una medalla. Com si fos una cosa bona. Clar, aquesta cultura només serveix per normalitzar l'excés de treball i fer que qui posa límits se senti culpable. Cuidar la cultura significa promoure activament els límits sans i valorar el descans. I la quarta i última proposta, que crec que ho lliga tot, és fomentar l'autocura col·lectiva. M'agrada molt el matís de col·lectiva. Sí, perquè desplaça el focus. El benestar no és només una responsabilitat individual. No és vés a fer ioga al cap de setmana. Exacte. No es tracta de dir-li això a una educadora esgotada. Es tracta de crear un clima de trellall on l'equip se senti valorat, respectat i cuidat per l'organització. Com diu el text, la sensació de formar part d'un equip que et gusta, et cuida i et motiva és increïble. Clar. Quan un equip se sent així, la passió i el compromís sorgeixen de manera natural. Després d'aquesta anàlisi, la idea principal que em queda és molt clara. L'esgotament docent en l'etapa infantil no és una debilitat personal. No és un fracàs de l'individu. No és. És un senyal d'alarma que ens diu que alguna cosa en el sistema, la càrrega, la cultura, el reconeixement, necessita atenció urgent. L'article ho conclou d'una manera molt bonica. Sí. Diu, quan cuidem a qui cuida, tota la comunitat educativa floreix. Totalment. I per acabar, tota aquesta lectura em fa pensar en una qüestió una mica més àmplia. A veure. L'article posa el focus, amb tota la raó, en com l'estat emocional de qui cuida impacta directament en el desenvolupament dels nens. Aquest vincle és el nucli de l'argument. Això ens hauria de fer reflexionar. Si aquesta connexió és tan fonamental i tan sensible en l'educació infantil, quines altres professions basades en la cura hauríem d'estar observant amb la mateixa urgència? Com la sanitat, l'atenció a la gent gran... El treball social. Potser l'esgotament que veiem al sector de les escoles bressol no és un problema aïllat, sinó el canari a la mina, saps? El símptoma d'un problema social molt més profund sobre com valorem, o més aviat infravalorem, les feines de cura en la nostra societat.